skulle rejse vidt og bredt, men ønsket var kun dit. Jeg drømmer kun om dig, altid er du i mine tanker. Vi trives ikke hver for sig, så kom snart i.